Ekimena urriaren 20-22 iraganen da, eta baigorri naiz baztango 11-15 urte arteko gaztei zuzendua izanen da. Orotara, 40 gazteek izena emaiten ahalko dute. Egitasmoa nola abiatu zen azaltzen dauku Bixente Irigarraik baigorriko erriko etxeko animatzaileak. Urte astapenean proposatu ginuen baztangoei ean nahi zutenez pukaketan muta bat plantantzari, aspalitika ipatzen ginuen, eta konkretuki proposatu ginen eitea beraz aur eta gazteekin egon aldi bat, jakin gabe nola ez deus, eta hortzik abiatu zen helburu izan ez, beha aurrak do gazteak lehenik unkitzea, gero haiek segidezaten behantako. Gazte danik erakatziz, berdin egisago izan entze gero naturalki hor mugitzea bi haranen artean. Lehen edizioa joan den apirilean egin zuten eta balorazio baikoja egin dute antolatzaileak. Baina, aldiuntan, egitarauan aldaketa batzu egin dituzte, Laura Andresena baztango gizarte langilea. Hortzilean etorriko dire, izanen da harrera, gero larun bat goizean izanen dute bankako meategitara bisita, gero atxaldean raftina izateko, egiteko aukera izanen dute, eta gero igande goizean pintxo lehiaketa eta pintxo hoiek dastatzeko aukera. Orduan, uste dugu gaztei begira programazio askiera kargarria eta polita izango dela. Jakitekoa da, baigorriko gazteendako izen emaiteak oraindik idekiak direla.